Pincho, pincho, gure txakurra data. Pincho, pincho, beritze badu. Txuri bezadata, ez du kotza egiten, begi batzisten du jolastu nahi badu. Pincho, pincho, gure txakurra data. Yeah.